jur halo aduh jur ini utut sik jur utut jur aduh apa sih utut ini utut ini padha karo bose ha bose talil